Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, bugün öğleye sizinle beraber 9 ayet yapmıştık. Fetih suresinden 9. ayeti bitirdik, 10. ayete geldik. Günde çift vaaz oluyor size, baksana. İnnellezîne yubâyi'ûneke, o kimseler ki sana biat ediyorlar. İnnemâ yubâyi'ûnallâhe, aslında onlar Allah'a biat ediyorlar. Peygamber'e tabi olan insan aslında Allah'a tabi oluyor. Çünkü peygamberin zatı ortadan kalkacak. Biz şimdi peygambere inanıyoruz. Aslında unutmuşuz onu. Yerlerde gezdiği için. Allah'a biat etmiş oluyor. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Burada Allahu Teala yed kelimesini kullanıyor. El demek. Tabii ki bu İslam'da, Kur'an literatüründe, Kur'an ilimlerinde yed kelimesi burada mecaz manada kullanılıyor. Allah'ın eli yoktur. Burada kudret manasına geliyor. El iş yaptığı için, insanın kudretini, sanatını el ifade ettiği için Allahu Teala kudret manasında Kur'an'da yed olarak kullanılır. Benim kudretim onların kudretinin üzerindedir. Buradaki kudret, onların kudreti üzerinde manası, benim desteğim onlarla beraberdi demektir. Madem ki sana biat ediyorlar, bana biat etmiş oluyorlar. Bana biat edenin ben koruyucusuyum demektir burada. Benim kudretim onları murakabe ediyor demektir. Onları destekliyorum demek manasına gelir. Yedullahi fevka edihim, Allah'ın kudreti onların kudretin üzerine de manasına geliyor. Femen nekete, kim biatında hulf ederse, kim sözünü yerine getirmezse, sana uymaya karar verdi, senin peygamberliğini, devlet başkanlığını kabul ettiği halde, sana biat ettiği halde, kim bu biatından vazgeçerse, sözünden vazgeçerse, فَاِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ, o ancak kendi nefsine den vazgeçmiştir. Kendini satmıştır o. Ahdinde durmayan adam, ahdini satan adam diyor Allah-u Teala, kendini satmıştır. Yani kendine hilafeti yapmıştır. Kendine ihtilaf yapmıştır. Sana değil, bana değil diyor Allah-u Teala. Çünkü bu verdiği sözde durmamak günah olduğuna göre, bu günah kendi aleyhine olmuş oldu. فَاِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِ, kendi nefsine muhalefet etmiştir. Kendi nefsine karşı koymuştur. Yani kendi nefsini satmıştır manasına. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا, kim sözünde durursa ona büyük bir mükafat vardır. Burada bugünkü dünya siyasetine Allahu Teala bir ışık tutuyor, bir kanun getiriyor. Siz şu partiden yola çıktınız, söz verdiniz, fakat sonra o partiden vazgeçiyorsunuz, sözünüzden cayıyorsunuz. Sizin bütün seçmenlerinize karşı koyuyorsunuz ve onları satıyorsunuz. Ama onlar sana biat ettiler. Dediler ki bizim milletvekilimiz sensin dediler. Ama sen nasıl satasın onları şimdi, buradan geçersin öte tarafa? Bu siyaseti 1400 sene evvel koydu. Anlaşıldı mı? Şimdi bu gözlükle bakacaksınız bu işe şimdi. Bayraktar Hoca bu gözlüğü veriyor size işte. Siyasette yörünge değişmenin ne kadar yanlış olduğunu, verdiği söze vefa etmemenin ne kadar yanlış olduğunu dile getiriyor ayet-i kerime. İşte burada biat kelimesini ele alıyor Allah-u Teala. biata verdiği söze muhalefet etmenin kötü olduğunu ve kim verdiği sözde durursa, Allah'ın Resulüne biatında durursa, feseyyutihi ecren azima, ona büyük bir mükafatım var diyor Allah-u Teala. Demek ki siyaseti de yerinde yapmakta bile sevap var. Siyasette ahde vefada bile sevap var. Ahdine getirecek şimdi Allah-u Teala. Bu konuyu size ben bir ara az da olsa anlatmış idim. Sözünde, ahdinde durmayan adam Allah-u Teala koca karıya benzetiyor. Ören, ipliğini örüp de çözen koca karıya benzetiyor bunu. Ve bu ahde vefa politikasında bakınız, o ayete gideyim, burayı bir söylemişim size. Tekrar orasını söylemeyeceğim ama aşağı tarafında bir şey var. Onu size söyleyeyim. Bakın şimdi diyor ki Allah-u Teala. Evet. Tettehidu eymaneküm dehalen beyneküm en tekune ümmetun hiye erba min ümme. Güçlü bir toplum, bakınız. Ümmet diyor, toplum. Güçlü bir devlet, toplum. Söz verdiği daha zayıf bir topluma verdiği sözü, ahdini, güçlüyüm diye bozmasın diyor Allah-u Teala. Bak. Yani anlaşma yapıyor iki devlet. Devletler arası hukuk burada var. Bu ayette, Nahl suresinde. Devletler arası hukukta anlaşmayı yaptınız diyor Allah-u Teala. Tamam, ben de varım orada diyor Allah-u Teala. Benim elim de orada vardı. Yedullahi fevgaydin bir manası da bu. Siz anlaşma yaptınız, biat ettiniz. Benim elimi de sizin eliniz üzerine koydum diyor Allah-u Teala. O manada yani. Üç kişi bir araya gelip de anlaşma yaparlar ya. Dolayısıyla iki kul, iki devlet anlaşma yapınca bir konuda Allah da ben orada varım diyor. Ama sakın ha o anlaşmayı yapan devletlerden biri güçlüyüm diye gücüne güvenerek ahdini bozmasın diyor. Böyle bir sistem bana gösterebilir misiniz? İşte 1400 sene evvel o cahil Araplara Allah-u Teala nasıl medeniyet getirdi? Hangi medeniyet kanunlarını koydu? Bugün modern hukuk bile buna gelmedi. Söz veriyor devlet, yapmıyor bugün. Görüyorsunuz güçlü devletler. Uyuyor mu dediklerine? Uymuyorlar. Oysa ki 1400 sene evvel benim Rabbim ne dedi? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de. Anlaşma yapan iki devletten biri güçlü ise o gücünü istismar ederek verdiği sözü bozmasın diyor Allah-u Teala. Zayıftır diyor öteki devlet. Verdiği sözü bozmasın. İşte sana dünyaya taş çıkartan ve medeniyeti öğreten kanun, siyaset kanunu. Devletler arası hukuk. Anlaşıldı mı? İşte burada Allah-u Teala diyor ki kim bozarsa ahdini, o kendini bozmuştur zaten. Ala nefsi, kendi nefsini bozdu o. Dolayısıyla kim anlaşma yaparsa benim elim de onun üzerindedir manası dediği, ben de o ahdi imzalıyorum diyor Allah-u Teala. Allah bizleri verdiği sözde duran kullarından eylesin. Devam ediyoruz. Seyagulu lekel muhallafuna minel a'rab şagaletna emvaluna ve ehluna festagfir lana. Muhallafuna muhalifler. Savaşa gitmeye muhalefet edenler. Bir takım münafıklar bunlar. Bunlar peygamberimizin yanına gelince sallallahu aleyhi ve sellem, 5 sene olmuş, tamam beraberiz. Fakat ne zaman bir savaş çıktı hemen sıyrılmaya başladılar. Muhalifler diyor şimdi. Minel Arabi, Arabilerden, Bedevilerden, o Bedevilerden cahil, kaba adamlar savaşa geldikten sonra ordu, Müslümanlar o savaşı kazanıyor ya, geldikten sonra dediler ki şagaletna emvaluna ve ehluna. Mallarımız bizi meşgul etti, çocuklarımız da bizi meşgul etti, onun için gelemedik savaşa biz. Bak Allah-u Teala burada bir insanın savaşa gitmesini engelleyen iki önemli noktaya parmak basıyor. Birisi mal, servet, birisi de çocuk. Çoluk çocuğumuz ve malımız bizi engelledi, gelemedik savaşa. Meşgul etti bizi. Şegaletna, meşgul etmek, alıkoymak manasına. Bir işi yapmaya alıkoymak ne demek? O insanı meşgul etmek demektir yani. Ha, bizi alıkoydu malımız ve ehlimiz. Şimdi böyle adamlar var ha. Entrika yaparak çocuğunu askere göndermemek için entrika yapanlar var yani. Nokta nokta. Başkasının çocuğu gidecek, senin namusunu bekleyecek. Sen entrika yaparak senin çocuğunu askere göndermemenin yollarını arayacaksın yani. Bak bu ayeti kerimeyi görüyor musun? Bu ayet-i kerime bunu elde etmiş yani. 1400 sene evvel konuşuyor bunu yani. Sonra gelip de peygamberimize böyle diyorlar. Bizim elimiz, malımız ve ehlimiz bizi meşgul etti. Gelemedik savaşa. Festeğfir lene. Ya Rabbi, ya Muhammed, bizim için istiğfar dile Allah'ından. Şu hale bak sen şimdi. Utanmadan geliyor. Savaşa gitmiyor bir de peygambere utanmadan emir veriyor. Bizim için Rabbinden istiğfar et. Ya bizi affetsin. Bizim dememizle affolacak değiliz. Münafık ya şimdi. Ya münafıklık yapacak ya. Ama sen bizim için yalvar. Allah'ından istiğfar dile. Allah-u Teala şimdi bunların psikolojisini değerlendiriyor bak şimdi. Ayet devam ediyor. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Bu adamlar, Allah-u Teala diyor, dilleriyle söylerler kalplerinde olmayanı. Anlaşıldı mı? Münafığın alameti. Dün akşam konuştuk onu. Şimdi gideceğim 4. yüze. 4. yüz 10. sayfasına gideceğim şimdi bak oraya. Aynı tabir orada da var. Demek ki diliyle kalbinde olmayanı söyleyen adam münafıktır. Oldu mu arkadaşlar? Peygamber'e muhalefet edenlerin özelliği bu. Aman ha. Aman ha. Bu bizde çok var. Oo. Dille kalp arasındaki tutarsızlık bir de dolu. Bu yıkıyor bizi zaten. Bu bütün insan ilişkilerini mahvediyor. Çifte standart oynamak. Kalbi başka, dili başka diyor Allah-u Teala. Bu ne zaman oldu bu olay? Ne zaman peygamberimize böyle savaşta muhalefet ettiler sorarsanız, burada yok o. O 4. yüzdedir. Bakalım orada ne diyecek şimdi Allah-u Teala. Hah, çıktık. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِئِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Uhud savaşını ele alıyor Allah-u Teala. Uhud savaşını burada anlatıyor. Diyor ki müminler hani kaybettiler Uhud savaşını. Hatırlıyorsunuz ilk defa galip geliyorlardı. Sonra Ayneyn geçidindeki askerler bırakınca oraya gidince Halid bin Velid dağın arkasından tırmandı. Geldi Müslümanları darmadağın etti. Ve savaşta galip mağlup belli olmadan ayrıldılar Uhud Savaşı. Uhud Savaşı'nın galibi belli değil. Müslümanlar mı kafirler mi belli değil. İlk önce Müslümanlar öndeydi, sonra kafirler öne geçti. Berabere bitti maç. Bunu Allah-u Teala niçin böyle yaptığını burada anlatıyor. Yani niye sizi galip getirmedim de öyle orada biraz eziyet çektiniz. Neden? Onu bu ayetlerde anlatıyor. Bakalım ne diyecek şimdi bak. وَمَا o şey ki اَسَابَكُمْ size isabet etti يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ iki ordunun karşılaştığı Uhud'da size isabet eden şey فَبِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın emriyle olmuştur. Allah'ın izniyle olmuştur diyor. Ben yaptım o işi diyor. Sizi öyle mağlup duruma ben düşürdüm diyor Allah-u Teala. Orada benim iradem var. Niçin? Niçini söyleyeyim size diyor. Sebebi şu وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ kimin iman ettiğini denemek için diyor Allah-u Teala. Bilmek için bunu yaptım. Bak şimdi. Bunlar okutulmaz. Bunlar İslam tarihinde okutulmaz bunlar. Uhud savaşı anlatılır. İşte Ayneyn geçidinde 50 tane okçu vardı. Geldi Halid bin Velid oradan vurdu. Aldı gitti o kadar. Peygamber savaşı mı? Ha bugün bunu. Allah-u Teala diyor ki Uhud savaşındaki galip gelememenizin sebebini müminleri denemek için yapıyorum ben bunu. Öğrenmek için kim iman etmiş, kim iman etmemiş. Kim ahdinde duruyor, kim durmuyor. Ve devam ediyor. Sadece müminleri bilmek için değil. وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِق۪ينَ نَافَقُ Münafıkları da bilmek için. kimin münafık olduğunu, kimin hakiki mümin olduğunu bilmek için, göstermek için size. Ben biliyorum diyorlar. Ben bilirim onları. Ben bilirim de bizzat deneyini size yaptırıyorum ya Muhammed. Sana yaptırıyorum bunu. Gör bak. Kimin münafık olduğunu, kimin çifte standart oynadığını, kimin de hakiki mümin olduğunun deneyimini yapmak için Uhud Savaşı'nda böyle galip gelemediniz. Ve kîle lehum ta'alev gâtilû fî sebîlillâhi evidfâû. Ve kîle lehum, onlara denildi o münafıklara. Ta'alev, geliniz. Gâtilû fî sebîlillâhi evidfâû. Allah uğrunda ya çalışın ya gidin. Yani ikisinden birini yapın. Denildiği zaman münafıklara Allah-u Teala diyor. Galu dediler. Lev ne'lemu gitalen lettebe'nâkum. Lev ne'lemu, bilseydik lettebe'nâkum, size katılırdık. Savaşa gitmediler ya, Uhud Savaşı'ndan döndüler ya, şimdi savaş kazanılamadı ya böyle. Biz bilseydik size katılırdık yani. Savaşa gittiniz, biz de sizden beraber giderdik. Hum, onlar ya Muhammed. Lil küfri, küfür için yevme idin egrabu minhum lil iman. İmandan daha çok küfre yakındır o adamlar. Bak bak bak bak şimdi. Münafık var ya münafık. Münafık adam küfre yakın olan adamdır. İmana değil diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Onu dengeyi anlatıyor şimdi. Dengeyi nasıl bozuyor münafık? Münafıkın psikolojik yapısındaki dengesizliği anlatıyor şimdi. Küfürden yana ağır basıyor diyor Allah-u Teala. Hum, onlar lil küfrü, küfür için yevme izin bugün egrabu, daha yakındır. Minhum, onlar lil iman, imandan küfre daha yakındırlar diyor Allah-u Teala. Detaylı bir şekilde izah ediyor onların psikolojisini. Yegulune diyorlar ya Muhammed bi efaim, ağızlarıyla ma leyse fi gulubihim, kalplerinde olmayanı. Vallahu alem bima yektumun, Allah onların gizlediklerini bilir diyor. İşte bu olay, bu anlattığımız olay, bu olay ikisi bir araya geldiğinde, burada bir efvahim diyor ağzıyla, burada dilleriyle diyor. İki ayet ikiz kardeştir. Biri diliyle, biri ağzıyla diyor. Demek ki Uhud Savaşı'nda olan savaşa münafıklar gitmemişler. Peygamberimize muhalefet etmişler. Ve bu muhalefet etmelerinin sebebini de mal ve ailelerine bağlamışlar. Ve peygamberimizden de istiğfar etmesini istemişler. Yalan. Yalan. Ve böylece Allah-u Teala peygamberimize haber veriyor. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle derler. Kul de ya Muhammed, onlara şöyle anlat. Femen yemliku lekum, kim malik olabilir sizin için? Kim güç yetirebilir? Sor onlara. Kim güç yetirebilir onlar için? Minallahi, Allah'tan. Şeyen, bir şeye. İn erade biküm darran ev erade biküm nefa. Allah onlar için bir zarar istese nasıl bir kimse kalkar da onlara yardım edecek? Veya bir fayda dilese kim ona karşı koyabilir, Allah'a karşı koyabilir? Bu adamların kafasında Allah fikri yok ya. Bu adamların kafasında Allah fikri yok. Ve Allah'la nasıl bir ilişki olduğunu, Allah'ın bu kainatı nasıl idare ettiğini bilmiyorlar diyor Allah-u Teala. Bir sor onlara bakalım. Başlarına bir zarar gelse kim fayda verebilecek onlara? Bir sor bakalım. Kimdir onların Allah'ı? Şimdi biz kimlerden yardım diliyor bu Müslümanlar, görüyor musun? Ne kadar cahiliz. Ne kadar cahiliz. Kul kendi Allah'ına gidemiyor da araya da başkalarını sokuyor. Demek ki görüyorsunuz buradan. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah-u Teala ısrarla bu konu üzerine çok durur. Bir ayette değil, bir çok ayet şimdi bana sinyal yaktı. Özellikle bunlardan bir tanesi 9. yüzdedir. 9. sayfasının 1. ayetidir sondan. Orada peygamberimizi tanrılaştırmamak için, ilahlaştırmamak için Allah-u Teala orada bir ayet koymuş. Ve orada da aynı bu ayetin kelimelerini kullanmış. Nedir o? Yani bu ayetin kelimeleriyle onu örmüş, o ayeti örmüş Allah. Hep bu fayda ve zarar konusu ele almış. Yani bir tanrının tanrı olabilmesi için, bir şeyin kutsallaştırılabilmesi için o şeyin bir şey yapması lazım. O ayette diyor ki ya Muhammed de onlara, o insanlara, قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Bak bak bak, peygamberimiz de söylüyor bunu. O insanlara de ki, ben kendime malik değilim ya. Ben kendi nefsime ne bir zarar verebilirim ne bir fayda verebilirim ya. Peygamberime diyor bunu, insanlara söyle. Şimdi bu insanlar kimden fayda umuyorlar, kimden zarar umuyorlar Allah aşkına, şeyhlerden, mehlerden? Peygamberimiz bunu söylüyor ya Allah aşkına. Ayet bunu söylüyor ya. Bu Müslümanların başına akıl ne zaman gelecek ya? Bu şirkten kurtulacaklar bunları ya. Ya peygamberime bunu söylüyor Allah-u Teala. Söyle onlara, ben kendi nefsime zarar veremem. Kendi nefsime fayda veremem. وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ. Eğer gaybi bilseydim ben diyor. Söyle onlara ya Muhammed. Sen gaybi bilseydin, لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Hayrı dünyada çoğaltırdım. İyiyi dünyada çoğaltırdım. وَمَا مَسَّنِيَ سُوءُ. Bana kötülük de dokunmazdı. Benim böyle bir gücüm yok, söyle onlara ya Muhammed. Seni tanrılaştırmasınlar onlar. De ki onlara, ben kendi nefsime malik değilim. Size nasıl malik olurum ben? De onlara. Şimdi malikiyeti kimden istiyor bu insanları, görüyor musun bu Müslümanları? Nasıl rezil olduklarını görüyor musunuz şimdi? Böyle, böyle hassasiyet üzerine duran şu Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin makamını böyle belli bir yere koymuş, tanrılaştırmamak için bu ayeti göndermiş. Burada da aynı ayeti sormuş. Hep zarar, hep fayda. Size kim zarar verebilir? Size zarar verdiğin biri kim sizi engelleyebilir? Ha? İşte burada esas Allah'lık, burada tanrılık devreye giriyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Lütfen siz Allah aşkına faydayı da zararı da Allah'tan bekleyeceksiniz. Şirk katmayınız dininize. Dininize şirk katmayın. Ha? Şimdi burada da aynı şekilde o münafıklara, peygamberimize böyle emir verdi. De onlara. De bakayım ya Muhammed, onlara kim malik olabilir? Allah onlara bir zarar istese kim sahip çıkacak onlara? Bunu düşünemeyen kafa Allah fikrini yerleştiremez kalbine. Dediğimi anlıyor musunuz? Bu fikri kafasına yerleştirmeyen adam, bu anlayışı kafasına yerleştiremeyen adam kalbine imanı yerleştiremez. Münafıklıktan kurtulamaz. İşte burada. Belki anallahu bima taameluna habira. Ya Muhammed de onlara, hayır hayır. Allah-u Teala sizin ne yapıyorsanız ondan haberdardır. Kesinlikle bunu biliniz. Kuş oynamaz benim haberim olmasa diyor Allah-u Teala. Kuş. Devam ediyor. Bel, hayır diyor Allah-u Teala. Bak ya Muhammed, sana bir şey anlatayım, bir şey haber vereyim sana. Bu münafıklar çok acayip adamlar bunlar. Bel zanentum. Aksine siz zannediyorsunuz ki اَلَّنْ يَنْغَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Peygamberle müminler dönmeyecekler asla dedi bu münafıklar. Şimdi gitmiyorlar ya savaş onlar. Gidenler için şöyle diyorlarmış. Başla ya. Bunlar gidiyorlar, bu müşriklerle nasıl dövüşecekler ya. Bunların atı yok, bunların süvarisi yok, bunların devesi yok, bunların silahı yok, bunların oku yok. Bunlar gidecekler de Uhud'sa savaşacaklar da olacak iş yani. Bunlardan geri dönen adam olmayacak. Böyle diyorlarmış ha. Müminler ve peygamber geri dönemeyecek. O ölecek orada. O bitecek, onun işi orada bitecek. Münafıklar arkadan böyle diyorlarmış. Ha bu işe baksın şimdi ha. Vel mu'minune ila ehlihim ebeden. Ebedi olarak ailelerine bunlar dönemeyecekler. Bunların işi bitti. Bunların işi bitti. Ve züyyine zâlike fî gulûbikum. Bak bak bak bak bak. Bu fikir onların kalbinde süslenildi diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Bu tarz düşünce şeytan onların kalplerine süsledi diyor. Ve züyyine süslenildi. Zalike bu fi gulubihim, onların kalplerinin içine. Hatırlar mısınız Hucurat suresinin ikinci vaazında söylemiştim size. Allah-u Teala diyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ. Lakin Allah imanı size sevdirdi. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Kalbinize onu süsledi. Aynen bak. Burada züyyine, o da zeyyene. Aynı kelimeyi orada da kullandı. Oradaki müsbet, buradaki menfi. Yani oradaki Allah imanı kalbinize nakşetti. Süsledim diyor Allah-u Teala. Burada ise şeytan bu zannı peygamber hakkında, onun ehli hakkında, o müminler hakkında ailelerine dönemeyecek zannını şeytan onların kalbine süsledi. Demek ki değerli kardeşlerim, kalp, bu kalp denen şey hem iyiye açık hem kötüye. Yani iyi süs de yapabiliyorsunuz bunun içine, kötü süs de yapabiliyorsunuz buna. İşte şeytan da uğraşıyor ya, şeytanın sanat alanı da orası. Şeytan orayı okul edinmiş yani, orada maharetin, orada hattatlık yapıyor yani, orada süslüyor kalbi yani. Neyle? Zanla, şüpheyle, entrikalarla, o kalbi süslüyor. Şimdi başka ayetlerde Allah-u Teala diyor ki bu tip adamlara, fi gulubihim maralun, kalbi hasta adamlar diyor onlara. Kalplerinde hastalık var. Şeytan uğraşıyor ya şimdi o kalple. Ha, şeytanla uğraştığı kalp hastadır diyor Allah-u Teala. O hastalanmış, kalp hastası o. Ona bypass yapmak lazım veya onun işte kapakçıkların mapakçıkların değişmesi lazım. Oraya meleği sokmak lazım. İşte eğitim sistemi burada yarıyor, Kur'an burada işe yarıyor. O kalpten şeytanı çıkarmanın yolu ne? Eğitim sistemi bu. Kur'an'ın işi bu. Kur'an oradan şeytanı çıkarmaya çalışıyor. Biz eğitimciler, sözüm ona, bu Kur'an'ı o kadar güzel anlatacağız size ki veya Müslüman olmayanlara, o kalpten o şeytanı çıkartalım. E bizim o kabiliyetimiz var mı? O doktorluğumuz var mıdır? O doktorluk orada ki bypass yapacaksın adama. Şeytana bypass yapabiliyor musun? Tıkanmış orası çünkü, o damar tıkanmış. Bypass yapman lazım orada. İşte burası Allah-u Teala diyor ki, yani savaşa giden peygamber ve müminlerin bir daha ailelerine dönemeyeceği fikrini söyleyerek insanların savaşa gitmesine mani oldular. Ve bu fikir de onların kalbine süslendi. Ve zanentum zannessev. Ve onlar zannın kötüsünü yaptılar. Onlar kötü zan beslediler. Kötü zanlı büyüttüler onlar. Yani kötü zan. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bir dakika konuşmayalım. Hatırlar mısınız size bir ara ben ne dedim? İnsanın kafasında dişi fikirler vardır, erkek fikirler vardır. Hatırlıyorsunuz. İlim adamı, Müslüman, o iki fikrin nikahını kıyıp da nesebi sağlam fikir üreten adamdır. Aksi takdirde nikahını kıyamazsan orada, gayrimeşru ilişkide bulunur o fikirler kafada ve gayrimeşru çocuk dünyaya getirirler. İşte zannessev dediğimiz bu. O çocuklardan biri odur. Gayrimeşru çocuklardan biri bu, kötü zandır işte. Anlaşıldı mı? Şimdi anladınız mı? Değil mi? Çok güzel anladınız. Gayrimeşru, nikahı kıyılmamış bir fikir bu. Yani peygamber hakkında, Allah hakkında kötü zanda bulunmak demek, insanın kafasındaki fikirlerin nikahı yok demek. Gayrimeşru ilişkiler kuruyor. Böyle adam çok ha. Böyle adamlar çok dolaşıyor. Sokakta. Nokta nokta diyemiyorum kalbimdekini size. Sansür yapıyorum mecburen, ne yapayım. Burası sansür yeridir. Ve diyor Allah-u Teala, işte böyle kalbi hasta olan, kalbine şeytanın oynadığı adam var ya, gayrimeşru ilişki kuruyor ona şeytan çünkü. Şeytan gayrimeşru ilişki kurdurur adama da, zina yaptırır adama. Fikirleri de öyle yaptırıyor da, aynısını yaptırıyor şeytan yani. Fikrin de namussuzluğu vardır, affedersiniz, kusura bakmayın, bunu söylemek mecburiyetindeyim. İşte bu adamlar bunlardır. Onlar kötü zan beslerler diyor. Evet. Ve küntüm kavmen buğra. Ve siz sapık bir kavmsiniz diyor Allah'a doğru. Sapık. O münafıklara. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi. Kim Allah'a ve Resulüne inanmadıysa, فَاِنَّا اَعْتَدِنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَعِيرًا. Onlara alevli bir ateş hazırladım. Yakıcı bir ateş, aşağılayıcı bir ateş onlara hazırladım diyor Allah-u Teala. Demek ki şu çıkıyor. Müsaade buyurursanız size bir güzel benzetme yaparak imanın ne olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlar, yanan ateş, alevlenmiş, yanıyor. Bir bina yanıyor, ahşap bina. Of, çıra gibi yanıyor. O anda itfaiye geliyor, söndürüyor. Ona yangın şeyi veriyor, söndürüyor. İşte iman budur. Yanan insan fikrinin, nefsinin, yanlış fikirlerin ateşine iman böyle bir süs seperek söndürüyor onu. Çünkü şeytan devamlı otuş, kibrit yakıyor, kibrit. Devamlı yakıyor nefsi. Nefis var ya, cehennem kazanını kaynatıyor. Cehennem insanın içinde ha, yanlış anlamayın. Bu nefis var ya, ha, bu nefis cehennem, yakıyor. Şeytan da veriyor ateşi, kibriti, devamlı odun atıyor, devamlı odun atıyor. O yanlış fikirler de o nefsin odunları, yanan ateşin odunları, yanlış fikirler ha. Şimdi işte iman ettiği zaman insan o nefsin cehennemini, ateşini söndürüyor. İman budur. Söndüremediysen senin ateşin yanıyor hala. Şeytan hala yakıyor senin ateşini. Anladınız mı şimdi? İmanın ne olduğunu anladınız. İman budur. İnsanın içinde, nefsinde yanan şeytan ateşini söndüren sudur. İşte itfaiye. Bunu yapamayan adam diyor Allah-u Teala yanıyor işte. Yanıyor. Bak bak yanıyor diyor. فَاِنَّا اَعْتَدِنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَعِيرًا O ateş yanıyor diyor. Bana inanmayan adam yanıyor. Bu dünyada yanmaya başlıyor. Öyle yana yana yana yana tabuta giriyor. Öyle yana yana mahşere gidiyor. O adam ateşten kurtulduğu yok yani. İmansız adamın ateşten kurtulması mümkün değil. Yüce Allah devam ediyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü bana aittir diyor Allah-u Teala. Bu mülk bana aittir. Şimdi sen kalkıp diyebilir misin ki bu mülk insana aittir? Diyemezsin. Yani Fransız ihtilalinden söylenen sözü burada söyleyemezsiniz. Fransız ihtilalinde ne dedi biliyor musunuz? Bunu halkımıza birileri anlatması lazım. Kaybana biz çıkıyoruz televizyona, bunlara giremiyoruz yani, olmuyor yani. Ne bileyim ben, olmuyor işte. Allah'ı göğe bıraktık, bizim işimize karışmasın diyemez bir insan. Bu mümkün değil. Fransız ihtilalinin yaptığı en büyük dünyaya zulüm bu olmuştur. Ama bunu da o zamanki din adamları yaptırdı, kilise yaptırdı, haklıydı yani. Şimdi Fransız ihtilalinin Hristiyanlığa karşı yaptığı doğruydu. Ama bu İslam'a karşı doğru değil. İslam'a iftira edilmiş olur. Haksızlık edilmiş olur. Çünkü niye? Çünkü kilise batı insanının feodal sistem. Hocam bu feodal kelimesini bilmiyoruz. Doğru dürkün sana. Yani ağalık sistemine, toprak ağalık sistemine dayanan sisteme biz feodalizm diyoruz. Toprak ağalık sistemine. Kilise batı dünyasını faize bağlamış. Faize bağlamış. Ve bütün halkın arazisini elinden almış. Kilise bir ağ haline gelmiş ve bütün insanları sömürdü. Din adına sömürdü. Ve bu sefer Voltaire gibi adamlar, Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflar çıktılar Fransa'da, dediler ki yıkıyoruz bu sistemi, burjuvaziyi öne geçirdiler ve feodal sistemi yıktılar ve dediler ki bundan sonra din adamları devlete karışmayacak, bu işe karışmayacak. İnsancık, o Allah'a dedi, onların Allah'ını göğe bıraktık. Buraya kaçmasın. Bunu Hristiyanlığa karşı doğru söylediler. Ama aynı sistemi bizim aydınlarımız bizim İslam'a karşı kullanıyorlar. Bunu bilmiyorlar. Ne Kur'an'ın yapısını biliyorlar, ne İncil'in yapısını biliyorlar, ne kilisenin yaptığı pisliği biliyorlar. Böyle bir cami olmuş mudur Türkiye'de İslam aleminde? Böyle halkı sömüren bir cami olmuş mudur din adamı? Niye onu buraya getirip katıyorlar, bu işin içerisine atıyorlar bunu? Niye iki tane kültürü, felsefeyi doğru dürüst tanımıyorlar? İşte tanımazsan yapamazsın bu işi. Bu halk bir çıkmazda. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi yani? Bu Tatara Camisi 5. sınıftasınız yani. 5. sınıftaki talebeye de laf mı anlatacağız şimdi yani? Ha! Demek ki değerli kardeşlerim, Allahu Teala senin yemeğini bile veriyor. Senin yemeğini hazırlıyor. Şu bahar geldiği zaman da o tabiattan sana çıkarıp Allah'ın sofrasından o yediğin yemeği düşünebiliyor musun? Sana ne sofra hazırlıyor o? O sen o ev sahibine nasıl dersin ki benim işime karışamaz? He? O senin banyona bile karışır, sen nasıl abdest alacağını bile anlatır sana. Guslu nasıl alacağını bile söyler sana. İslam dinini aşağılamanın anlamı yoktur. İnsan nefsi uğruna İslam dinini, Kur'an-ı Kerim aşağılayamaz. Sana sunduğu Allah'ın o nimeti biliyor musun? Sen onun sofrasındasın. Onun misafirisin sen. Yiyip iç, ben bu evin sahibini tanımıyorum. Nasıl dersin sen bu işi? İşte ben diyor Allah-u Teala burada. Bunu Kur'an-ı Kerim'de çok söyler. Söylüyor da Allah-u Teala, anlamıyoruz ki. Bir defa söylüyor, biliyor zaten Allah-u Teala, bir defa söylemekle anlamayacağımızda 1, 2, 3, 5, 10, belki 50 tane ayette söylüyor bunu. Biliyor, anlamayacak bunlar. Bunlar kafası almaz diyor. Velillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü bana aittir. Bunun, bu mülk iki manaya gelir. Bir, iktidarı demektir. Siyasi iktidarı bana aittir. İki, sahibi benim. Buranın tapusu bana aittir diyor. Göklerin ve yerin tapusu bana aittir diyor Allah. Maliki benim. Şimdi bu kafada olan bir adam nasıl düşünecek bunu? Müslüman böyle bilinçli olacak. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Dilediğimi affederim, dilediğimi azap ederim diyor Allah-u Teala. Bu bana aittir. Siz istiğfar edeceksiniz, bana yalvaracaksınız, af dileyeceksiniz ama ben istesem affederim, istersen. O bana ait. Onu bana bırak. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ama şunu bileceksiniz ki diyor Allah-u Teala, ben gafurum, merhametliyim, rahimim, acıyarım, ben acırım size. Siz gene tövbe istiğfarı yapın, ben gene sizi affetmenin çarelerini arıyorum diyor Allah-u Teala. Gene ezan okundu, gene bizi burada bitirdi. Ama bu akşam bazı şeyler anlattık size inşallah-u Teala. İnşallah bunların aklımıza bir bilinç kalır, bir şuur kalır. Ne anlattık bu akşam? Allah-u Teala bu akşam bizlere biatı anlattı, biat. Biat eden adam benim peygamberime biat eden bana biat etmiştir. Benim ellerimi de onların ellerinin üzerine koymuşumdur diyor Allah-u Teala. Kabul etmişimdir bu biatı. Kim verdiği söze efendim hulf ederse kendi nefsine hulf etmiştir. Kendini satmıştır. Kendini inkar etmiştir o adam diyor Allah-u Teala. Kendi kendini inkar eden adam. Ve peygamberimiz de savaşa giden adamların, savaşa gitmeyip de muhalefet edenlerin münafık olduğunu ve bu adamların söyledikleri sözle kalplerindeki birbirini tutmadığını ve bununla ilgili 4. cüzdeki ayet-i kerimeyi size izah ettim. Münafıklık alametlerinin biri budur dedi Allah-u Teala. Ve şunu söyle onlara, şu kafasına şu fikri tutmaları lazım diyor Allah-u Teala. Allah onlara bir zarar düşündüğü zamanda kim malik olabilir onlara? Kim sahip çıkacak onlara? Göstersin de bana o sahibini bakayım onlara. He? Diyor Allah-u Teala. Ve kötü bir zan onların kalbine süslendi diyor. Münafıkların. Peygamber savaşa gidiyor. Müminler de savaşa gidiyor. Bu ailesine döneceği yok bunun. Bunun ebediyen dönemez. Bu yanlış fikir diyor, şeytan onların kalbine ördü ve bana kötü zan yaptılar diyor Allah-u Teala. Ben de bunu size imanın ne olduğunu anlattım burada. İmanın insanın içinde yanan yanlış fikirlerin ve nefsin alevini söndüren sudur dedim size, bir tarifini yaptım. Ve Allah-u Teala da göklerin ve yerin mülkü bana aittir dedi, iktidarı bana aittir. Ben sizi misafir ediyorum. Her şeyi size sunuyorum. Bütün soframı size açıyorum. Düşünün ki 6 milyar insan var dünyada. 6 milyar insanın rızkını Kadir Gecesi'nin hesabı yapılacak şimdi. Ve bunlar bir dahaki Kadir Gecesi'ne kadar ne yiyip ne içeceğimiz orada Mikail'in komisyon başkanlığıyla bu yapılacak. Allah-u Teala münafıklık duygularını gönlümüzden çıkarsın. Allah-u Teala sözüyle kalbindekini sözüyle diyen, dediğini kalbinde hisseden insan